Skład Mercedes GLE z korzyścią nawet do 50 tysięcy złotych. Oferta ograniczona w czasie. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16, mamy piątek, 6 lipca, Patrycjusz Wyrzga, dzień dobry. Do 19 audycja, zapraszamy do trójki, zaczynamy od serwisu. Filip Jark. Małgorzata Gersdorf nie zmienia stanowiska w sprawie swojej kadencji, poinformował rzecznik Sądu Najwyższego. W Wielkiej Brytanii trwają poszukiwania źródła trującej substancji zwanej nowiczok. W tym serwisie też sprawdzimy, jakie kierunki studiów cieszą się największą popularnością. Najwięcej osób zapisało się na ekonomię, także na zarządzanie, finanse, rachunkowość i ubezpieczenia. Na początek jednak nowe informacje w sprawie wypadku pod Giewontem, gdzie 4 osoby zostały rażone piorunem. Wszyscy trafili do szpitala. Poszkodowani to obywatele Litwy. Jedna z osób jest w stanie poważnym, mówi Bartłomiej Gąsienica-Juskowy, ratownik dyżurny TOPR-u. Wszyscy zostali przetransportowani śmigłowcem do bazy śmigłowca przy szpitalu. Jedna kobieta niestety była w pozycji leżącej w noszach. 3 osoby o własnych siłach doszły w asyście ratowników na SOR. Ona była przytomna, ale stan był poważny. Do zdarzenia doszło w rejonie Herbacianej Przełęczy. W Tatrach prognozowane są kolejne burze. Ratownicy TOPR-u odradzają wycieczki w wyższe partie gór. Małgorzata Gersdorf nie zmienia stanowiska w sprawie wygaśnięcia jej kadencji jako pierwszej prezes Sądu Najwyższego, poinformował o tym Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego. Pani prezes stoi na stanowisku, mianowicie, że jej kadencja wyznaczona została, wiadomo do kiedy, przez konstytucję, a zamierza udać się na urlop. Dzisiejszy jej dzień to był jej ostatni dzień urzędowania przed urlopem i od poniedziałku będzie na urlopie, który nie wiem kiedy się skończy, ale będzie trwał póki co. Zgodnie z zapisami ustawy Małgorzata Gersdorf w tym tygodniu przeszła w stan spoczynku i przestała być pierwszą prezes Sądu Najwyższego. W ubiegłym roku skończyła 65 lat, co oznacza, że aby móc dalej orzekać, musiałaby skierować stosowne oświadczenie do prezydenta, który podejmuje w tej sprawie decyzję. Nie uczyniła tego, bo jak tłumaczyła, zgodnie z konstytucją, jej kadencja upływa w 2020 roku. Komentując tę decyzję, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik powiedział, że Małgorzata Gersdorf może przychodzić do sądu, ale już nie urzęduje. W jego ocenie profesor Gersdorf nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów. Podpisanie każdego dokumentu przez panią profesor Gersdorf będzie skutkowało wadliwością tego dokumentu, więc dokument będzie nieważny i to nie są jakieś tam błahe sprawy, bo pani profesor Gersdorf dostała takie pytanie w czasie konferencji. Nie odpowiedziała na nie. Czy będzie podpisywała i czy rzeczywiście jej podpis będzie skutkował nieważnością? Obecnie obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jako najstarszy z sędziów pełni Józef Iwulski. Teraz za granicą, w hrabstwie Wiltshire, trwają poszukiwania źródła trującej substancji zwanej nowiczok. Dwoje Brytyjczyków walczy o życie po tym, jak w sobotę ambulans zabrał ich z domu w Amesbury z objawami silnego zatrucia. Była to ta sama trucizna, którą zaatakowano w marcu Siergieja Skripala i jego córkę. Tę sprawę śledzi nasz brytyjski korespondent Adam Dąbrowski. Kordony bezpieczeństwa wokół 5 miejsc w Amesbury i w Salisbury. Śledczy poszukują obiektu pokrytego zabójczą substancją. Obiektu, z którym Dawn Sturges i Charles Rowley mieli kontakt przed tym, jak w sobotę przewieziono ich do szpitala. To może być strzykawka, ampułka, ale też na przykład buteleczka po perfumach. Nad sprawą pracuje 100 funkcjonariuszy służb antyterrorystycznych. Przeszukują m.in. ogrody królowej Elżbiety w Salisbury, czy też mieszkanie socjalne kobiety, a także aptekę w Amesbury, gdzie Charles Rowley zaopatrywał się w lekarstwa. Tak bardzo go kocham. Nie chciałbym, żeby przydarzyło mu się coś złego, ale stało się inaczej. Mówi BBC jego brat Mark. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec wracamy do kraju i sprawdzamy, jakie są kierunki przyszłości. Najlepsze uczelnie w kraju skończyły, albo lada dzień skończą przyjmowanie zgłoszeń na nowy rok akademicki. Na studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim zgłosiło się 26 tysięcy kandydatów. Ponad 20 osób na jedno miejsce ubiega się o przyjęcie na japonistykę czy na koreanistykę. Po 19 osób na międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie i na dziennikarstwo. Inaczej jest w przypadku liczby zgłoszeń na poszczególne kierunki, mówi Katarzyna Łukaszewska z Biura Prasowego Uczelni. Najwięcej osób zapisało się na ekonomię, prawie 3000 osób, także na zarządzanie, finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, na psychologię. Wielu chętnych wybierało też filologię angielską i prawo. Jak z kolei sytuacja wygląda na Uniwersytecie Jagiellońskim, o tym Kamil Gajeński z uczelni. Filologia orientalna, japonistyka 9 osób, kierunek lekarsko-dentystyczny 7 osób, ekonomia 7 osób, filologia orientalna, sinologia 7 osób, psychologia 6,5 osoby, filologia szwedzka 6,5 osoby, weterynaria 6,5 osoby, filologia angielska 6 osób i zarządzanie kulturą i mediami o specjalności zarządzanie mediami 6 osób. W najbliższych dniach uczelnie opublikują listy przyjętych na kierunki, na których będą wolne miejsca, szkoły przeprowadzą dodatkową rekrutację. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przy myśliwieckiej pogoda przepiękna, bardzo słonecznie i ciepło. W dzień w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Jedynie początkowo w pasie centralnym i miejscami na Pomorzu Wschodnim zachmurzenie małe. Na południu i południowym wschodzie przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. Słabe przelotne opady deszczu, miejscami także na Pomorzu. Temperatura maksymalna od 22 stopni, tyle na północy, do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu, tam od 20 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wlazł kotek na płotek i mruga. A ty nie trać czasu, tylko pędź do salonów Hondy. Tylko do końca lipca nowa Honda z rabatem nawet do 10 tysięcy złotych. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym szybkim laptopie dla nas? Tak, pamiętam. A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara! Już jest! Wielka wyprzedaż w Media Expert i telewizory smart, laptopy, smartfony AGD w super niskich cenach! Włączamy niskie ceny Media Expert! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. katastrofa samolotu MiG-29. Myśliwiec rozbił się koło Pasłęka. Pilotowi udało się katapultować, ale nie przeżył wypadku. Za chwilę zapytamy, czy odrzutowce rosyjskiej produkcji są szczególnie narażone na awarie. Rozbijają się Eurofightery, rozbijają się Hornety, F-16, Miraże, wypadki, czy to samolotów MiG, czy SU rosyjskich, też się zdarzają. Amerykańskie cła na chińskie towary. Ograniczenia obowiązują od dzisiaj. Czy międzynarodowa wojna handlowa odbije się na cenach w Polsce? Jeżeli na pełną skalę rozkręci się wojna handlowa, to natychmiast się przełoży na koniunkturę w Polsce. Także nie jesteśmy oazą, nie jesteśmy tą zieloną wyspą już tak zupełnie na zawsze. Powiemy też o niepokojącej serii podtruć tlenkiem węgla na Śląsku i zapytamy o ich przyczyny. Jak jest wieżowiec i przykładowo jeden piecyk w pionie przy przewodach zbiorczych gazowych będzie przekraczał normy, no to będzie powodowało, że nadmiar tych spalin wydobywa się na pomieszczenie albo do sąsiednich lokatorów. Miasto kontra wieś. W audycji popołudniowej będzie o zderzeniu różnych światów. W domu rodzinnym od wielu, wielu lat rodzice hodowali kury, obecnie troszeczkę mniej, bo miasto się rozrasta. Zwłaszcza jeden z sąsiadów starał się przekonać rodziców, żeby w ogóle zlikwidowali już tą hodowlę, że to śmierdzi, że jak chce grilla robić, to ten zapach przeszkadza, ten widok jest no nieciekawy. Służbowe samochody? To już było. A co by państwo powiedzieli na służbowe rowery? Wiadomo, że bardzo ciężko jest z miejscami parkingowymi. Jeżeli chodzi o podróże komunikacją miejską, no to wiadomo, trzeba poczekać na autobus, trzeba poczekać na tramwaj. No i tramwajem się nie podjedzie pod klatkę schodową. Będziemy też w Międzyzdrojach, gdzie trwa w najlepsze Festiwal Gwiazd. Nie zabraknie mundialu, studio mistrzostw już za kilkanaście minut. Jak na razie w meczu Urugwaju z Francją to pierwszy ćwierćfinał 0-0. Jest już 9 minuta spotkania. Będzie pan Marek z Waszyngtonu, który nam z angielskiego na polski przetłumaczy amerykańskie sprawy. No i oczywiście pani profesor, która przetłumaczy z polskiego na nasze. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z państwem do 19. Zapraszamy do reklamy. Lipcowa karuzela promocji w sklepach Euro. Wow! Tylko teraz. Wyprzedaż. Na przykład pralka Bosch Vario Perfect klasa A+++ za 999 zł. Taniej o 150 zł. Wow! Szukaj przecenionych produktów oznaczonych jako wyprzedaż. Yes, yes, yes! I dodatkowo dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl.

Tu program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśnia okoliczności wypadku wojskowego MiG-29. Do tragedii doszło dziś w nocy pod Pasłękiem w województwie warmińsko-mazurskim. Pilot nie żyje. Do katastrofy doszło o 1:57 w nocy. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, MiG-29 należał do 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. 33-letni pilot katapultował się w okolicach miejscowości Sakówka. W wypadku niestety nie przeżył. Jego ciało znaleziono nieopodal wraku samolotu. MiG spadł w pobliżu lokalnej drogi, 300 metrów od domów. Teren zabezpieczają policjanci i żandarmeria wojskowa. Tak o okolicznościach katastrofy mówił pilot pułkownik Maciej Trelka. Do katastrofy doszło w wyniku realizowanych w dniu wczorajszym lotów dziennonocnych, lotów szkolnych w trakcie wykonywania zadania lotniczego polegającego na przechwyceniu dwóch pojedynczych samolotów. Przyczynę katastrofy wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Na miejscu tragedii są też prokuratorzy z Olsztyna. Zabezpieczono nagrania z wieży kontroli lotów, pobrano próbki paliwa. Jak mówił dziś minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, MON zdecydował się na uziemienie wszystkich migów do czasu zakończenia śledztwa. Do czasu wyjaśnienia przyczyn tej katastrofy wstrzymane zostały loty. Jak poinformował resort obrony, pilot posiadał 800 godzin wylatanych w powietrzu, w tym ponad 500 godzin na MiG-29, na których pełnił dyżury bojowe. Według jednej z hipotez pilot późno się katapultował, by maszyna nie spadła na okoliczne domy. MiG-29 są w polskiej armii od 1989 roku. Wtedy to do kraju sprowadzono 12 maszyn tego typu. 6 lat później od Czechów polska armia kupiła kolejnych 10 samolotów. W 2003 roku na wyposażenie lotnictwa trafiły też migi z Niemiec. Za nie Polska zapłaciła symboliczne 1 euro. To właśnie jedna z tych maszyn rozbiła się dziś w nocy. Jak tłumaczy pilot, major rezerwy Michał Fischer, w latach 80. i na początku 90. MiG-29 były jednymi z najlepszych myśliwców na świecie. W owym okresie to był rewelacyjny samolot o wysokich możliwościach bojowych, bardzo zwrotny, dobrym radarem, z bardzo skutecznymi rakietami. No wiadomo, że minęło od tamtej pory około 30 lat, więc te jego możliwości się troszeczkę stępiły. Ale generalnie pozostawał samolotem dość bezpiecznym. W czasie prawie 30-letniej służby w polskiej armii do tej pory do poważnego wypadku z udziałem MiG-29 doszło tylko w grudniu ubiegłego roku. Wtedy samolot rozbił się przy podchodzeniu do lądowania. Pilot przeżył, mówi Grzegorz Sobczak ze Skrzydlatej Polski. MiG-29 można uznać za samolot bezpieczny z bardzo wielu powodów. Między innymi dlatego, że jest to samolot dwusilnikowy. Te dwa silniki miały zapewnić większą przeżywalność samolotu na polu walki. Poza tym jest wyposażony w bardzo nowoczesny, nawet dzisiaj, fotel wyrzucany. Ale jak tłumaczy Tadeusz Wróbel z Polski Zbrojnej, lotnictwo wojskowe zawsze wiąże się z dużym ryzykiem, a do wypadków dochodzi na całym świecie. Rozbijają się Eurofightery, rozbijają się Hornety, F-16, miraże, wypadki, czy to samolotów MiG, czy SU rosyjskich, też się zdarzają. Polskie siły powietrzne dysponują 30 MiGami 29. Na katastrofie przyjrzał się Marcin Pośpiech. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18 minut po 16. Zerkam na to, co dzieje się na boisku. Urugwaj i Francja cały czas 0-0, a studio mundialowe już za moment. I don't wanna cause nobody more bodily harm. 22 minuty po 16, a w Rosji 23 minuta, Urugwaj, Francja 0-0. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. A w studiu Tomasz Gorazdowski, dzień dobry. Dzień dobry, no i za moment przeniesiemy się do Rosji, by oczami naszego wysłannika spojrzeć na trwające pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie Urugwaj-Francja. Na boisku coś, co mnie bardzo zmartwiło, nie ma człowieka z wystającymi kościami, czy kośćmi? Kośćmi. Kośćmi policzkowymi, ale za to z płucami wielbłąda Edisona Cavaniego. To dla Urugwaju ogromna strata, chociaż w wykreślance zdecydowanie postawiłem na zwycięstwo Francuzów. Ale na razie więcej z gry ma Urugwaj, co potwierdzi chyba Adam Malecki, który w Rosji obserwuje ten pierwszy ćwierćfinałowy pojedynek. Witam bardzo serdecznie, to 23 minuta spotkania. Urugwaj rzeczywiście zagrał, rozpoczął to spotkanie dużo lepiej, więcej sytuacji podbramkowych, no ale potem w 15 minucie ta jedna sytuacja chyba najlepsza tego meczu, kiedy Kylian Mbappé znalazł się sam w polu karnym, mógł przyjąć piłkę, mógł z nią zrobić co chciał, mógł pożonglować, mógł się napić jeszcze kawki, herbatki, ale postanowił odbić ją głową i ta przeleciała nad poprzeczką bramki Urugwajczyków. No i to jest ta niewykorzystana sytuacja dla Francuzów, ale mam takie wrażenie, że piłkarze już są zmęczeni, trochę jakby biegali z workami cementu na plecach. Chwilami rzeczywiście jest to bardziej widoczne. Teraz Kylian Mbappé przy linii bocznej, faulowany. On jest tą siłą napędową, on jest tym maszynistą też we tym 19-latkiem, który może dać reprezentacji Francji to, co dał z Argentyną, kiedy strzelił 2 gole i potem cały piłkarski świat o nim mówi. Na biało ubrani dzisiaj grający Francuzi, natomiast La Celeste w tych swoich błękitnych koszulkach i w czarnych spodenkach. Urugwajczycy chcą nawiązać do pięknych chwil z przeszłości, a to dawne lata, bo przecież 2 Mistrzostwa Świata, ostatni zdobyty w 1950, wcześniej w 30, także jest do czego nawiązywać, ale to było bardzo dawno. Dzisiaj, mówiąc o faworycie, musimy mówić o reprezentacji Francji. Chyba się z tym zgadzacie, panowie. No tak, dlatego... Po ostatnim spotkaniu? Trudno się nie zgadzać, prawda? No, trudno się nie zgadzać, ale już nie takie niespodzianki na mundialu widzieli kibice. W związku z tym zdecydowany faworyt, jakim jest reprezentacja Francji, może mieć kłopoty, chociaż ja dawno temu mówiłem, że Francuzi zostaną mistrzami świata, tego się trzymam. No ale dzisiaj, powiedzmy sobie szczerze, nie tylko ten mecz wzbudza wielkie emocje, no, ale również ten następny, drugi ćwierćfinał, Brazylia-Belgia. Brazylia-Belgia zapowiada się fantastycznie. Na konferencjach prasowych trener Brazylii Cic mówił o tym, że bardzo ceni reprezentację Belgii, ale z drugiej strony mówił, no wiem też o tym, że zajmuje się drużyną i trenuje na co dzień drużynę, która jest najlepsza na świecie. I właśnie trener Cic wczoraj mówił o Belgach, mówił o tym, co czeka ich w tym meczu dzisiejszym wieczornym. Zatem posłuchajmy, co miał do powiedzenia trener Brazylijczyków. To będzie piękny mecz, ale nie wiem, czego się spodziewać. Ciekaw jestem, co przygotował nasz rywal, co zrobi na boisku. To, czego nie mogę się doczekać, to emocji i tego poczucia, że patrząc na wysiłek atletów, będę miał wrażenie, że wspinają się na wyżyny swoich możliwości. Bo potem, schodząc z boiska, trzeba mieć poczucie, że dało się z siebie wszystko. Ten szczyt możliwości musi być wyższy niż naszych rywali i wówczas wygrać. Gramy. Dlatego powtarzam piłkarzom, musicie dać z siebie wszystko i jeszcze trochę więcej. I wtedy spojrzymy z dumą w lustro, potem na naszych kibiców, bo to będzie oznaczało, że pokonaliśmy Belgię. Ewentualnie możemy dać tylko jeden dźwięk. Brazylia mierzy w trzecią wygraną z rzędu w Rosji. Belgowie są najskuteczniejszą drużyną na tym mundialu. Z Japonią zagrali mecz, o którym mówił cały świat, kiedy przegrywali 0-2, wygrali 3-2, a z Brazylią to będzie zupełnie coś innego, przekonuje Eden Hazard. No, c'est sûr que voilà, jouer contre le Brésil. Nie będziemy mieli zbyt dużo okazji do strzelenia gola, a na pewno mniej niż w tym ostatnim szalonym meczu z Japonią. Musimy wykorzystać to, co się przytrafi, a przy okazji nie stracić gola. Kiedy przegrywaliśmy 0-2 z Japonią, pomyślałem, jak to? To już po wszystkim? To już nasz koniec? No i teraz gramy z potęgą, Brazylią. Wielkie państwo, które gra z malutkim. Ale nie mamy nic do stracenia. Będziemy gotowi, musimy pokazać siłę. A bramkarz Thibaut Courtois już się zastanawia, jak zatrzymać Neymara i spółkę. Będzie naprawdę ciężko. W ofensywie Brazylijczycy są bardzo mocni, najlepsi na świecie. Jesteśmy jednak wypoczęci, zrelaksowani, przygotowani. Na szczęście z Japonią nie doszło do dogrywki. To by nam na pewno odebrało potrzebną energię. A zatem po dwóch dniach przerwy teraz emocje francusko-urugwajskie, a wieczorem brazylijsko-belgijskie. Powiedz Adam, czy tam w Rosji na miejscu czuć było przez te dwa dni jakąś pustkę po tych wspaniałych sportowych wrażeniach, które mieliśmy przez ostatnie dni? Bo w naszych domach była pustka. Tak. No i czy nie ma jakiegoś takiego przesytu? Była ta pustka odczuwalna, choćby z tego względu, że wszystko się z Moskwy przeniosło do innych miast. Ten mecz teraz jest w Niżnym Nowogrodzie, a potem do Moskwy wszystko wróci na półfinał i wielki finał na stadionie Łużniki. I myślę, że znowu wtedy będzie odczuwalna ta wielka euforia, szczególnie związana z reprezentacją Rosji, bo nie ma co ukrywać, że to, co najważniejsze, to, co odbywa się tutaj na Mundialu i co szczególnie odczuwają Rosjanie, no to to, co się dzieje z drużyną Czerczesowa, Stanisława Czerczesowa i to, że zagrają oni jutro, oczywiście w Soczi, w meczu ćwierćfinałowym. No i myślę, że to będzie wszystko, na co Rosjan będzie stać. W półfinale już ich nie zobaczymy. Ja mógłbym jakieś spore nawet pieniądze na to postawić, ale i tak stanie się tak, jak się stanie. Zobaczymy, będę rozliczony ze swoich słów. No i co? Dziękujemy Adamowi Maleckiemu, który jest w Moskwie. Ciągle mówimy, że w meczu Urugwaj-Francja 0-0 i że ciągle jeszcze emocje wieczorne przed meczu nami. Brazylia-Belgia. To prawda. Nie tylko piłką żyjemy, ale bardzo ważne wydarzenie na kortach Wimbledonu. Pisze pan Andrzej z Chełma. Dwaj Polacy grają. Proszę podać też czasami wynik. Dziękujemy i także pozdrawiamy panie Andrzeju. To podajemy. Remisowy pojedynek. Tak, Matkowski kontra Kubot po dwóch stronach siatki. Na razie 1-1. Zbliża się powoli do końcowego rozstrzygnięcia set trzeci. A więcej sportu po 17. Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy. Chodzę do Trenero. Daj szansę, zostanę bogatyro. Nie daję trener szans. Nie chcę w drużynie Hans. Przed nami mecz z Portugaleiro. Mundialeiro, Mundialeiro. Jak można było przegrać 4-0? 4-0, 4-0. Skończono dla nas. Trenera. Na drużynie fatalna atmosfera. Żurnaleiros, propagandeiros. Pytają, kto zarobił, jak to stracił na futboleiros. W akcie skruchy, desperacji i rozpaczy. Trenero wstawia 5 nowych graczy. Trzeci meczu z Amerykaneiros. Wchodzi 5 rezerwowych. Rezerveiros, nikomu nie potrzebuje.

części komputerowe, chipy komputerowe. Jeśli chodzi o ta wojna będzie toczyć się na wielu płaszczyznach, ale te dwie główne to jest płaszczyzna gospodarcza i tutaj Amerykanie mają zdecydowaną przewagę, dlatego że mają ogromny deficyt w handlu z Chinami. Jeżeli prezydent Trump grozi, że nałoży cła na produkty z Chin o wartości 500 miliardów dolarów, no to Chińczycy nie mają czym odpowiedzieć, dlatego że cały eksport amerykański do Stanów Zjednoczonych to jest 150 miliardów dolarów. Więc jeśli chodzi o te kategorie handlowe, czysto ekonomiczne, no to tutaj Ameryka ma mocniejsze karty, ale jest też wymiar polityczny tego całego sporu, tej całej wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, a mianowicie kto dłużej wytrzyma politycznie. To znaczy Amerykanom trudno uderzyć politycznie w przywódców chińskich. Natomiast to, co robią Chińczycy, to uderzają w prezydenta Trumpa i obciążają cłami zaporowymi produkty, które są wytwarzane, które są produkowane tam, gdzie głosowano na amerykańskiego prezydenta. Patrzę na statystyki dotyczące tych ceł odwetowych ze strony Pekinu. No i widać, że 20% okręgów wyborczych, które głosowały na prezydenta Trumpa, dotkną właśnie te chińskie cła. Tylko 3% okręgów, które głosowały na Hillary Clinton. Wiedzą, co robią Chińczycy. To jest świadome działanie, uderzenie w bazę wyborczą prezydenta Trumpa. Chodzi o to, żeby jego wyborcy byli tak niezadowoleni, że wymuszą na niego rezygnację, odpuszczenie czy wycofanie się z tego pojedynku z Chinami. Jak będzie, trudno powiedzieć. Na razie mamy takie pierwsze strzały, więc jeśli ta wojna będzie trwała, to na pewno niedługo tak. I dalej zobaczymy, jak się potoczy. W każdym razie ja zauważyłem, że Chińczycy obłożyli cłami także rośliny, w tym żeńszeń amerykański. Okazuje się, że Amerykanie zbierają dziki żeńszeń w kilkunastu stanach, to trzeba mieć specjalną licencję za $2. Chodzą i sprzedają do Chin, te korzenie żeńszenia i część z tego eksportowali do Chin. Niesamowite. No to w tej chwili już nie wiadomo, jak tego robić. Czy to będzie bolesne dla Polski, proszę Państwa, bo i takie pytania być może Państwo sobie stawiają dla polskich konsumentów, to my jeszcze przed 19 na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć. Amerykanie z kolei mówią z jednej strony o wojnie handlowej, no ale Sąd Najwyższy. To jest temat, o którym my odrobinę w Polsce dyskutujemy. Tam w Stanach Zjednoczonych też się o tym zdaje się, panie redaktorze, dużo mówi, ale w zupełnie innym tonie o sędziach Sądu Najwyższego. To też będzie bitwa polityczna, natomiast zupełnie inna, dlatego że w Stanach Zjednoczonych kadencje sędziów Sądu Najwyższego są dożywotnie, chyba że sędzia przejdzie sam zdecyduje, że odchodzi na emeryturę. No i właśnie jeden z takich sędziów, 81-letni Anthony Kennedy, zdecydował się odejść z Sądu Najwyższego. Jest to o tyle ważne, że w Stanach Zjednoczonych wiele decyzji ustrojowych dotyczących tego, jak amerykańskie państwo funkcjonuje, jakie prawa przysługują obywatelom, podejmuje właśnie Sąd Najwyższy, ponieważ wiele rozwiązań przez kongres, czyli przez parlament, trudno jest przeforsować i decyzje w takich sprawach jak prawo do aborcji, czy małżeństwa homoseksualne, czy prawa pracownicze, to o tym wszystkim decydował głównie amerykański Sąd Najwyższy. Tam układ sił jest ważny w tym Sądzie Najwyższym, prawda? Kto jest bardziej konserwatywny, kto jest bardziej liberalny, to wszystko się liczy. Tak, w tej chwili jest taki układ, czy był taki układ, że mamy 4 sędziów konserwatywnych, 4 liberalnych. Sędzia Kennedy był republikaninem, znaczy jest republikaninem, ale w wielu sprawach przyłączał się do tych bardziej liberalnych sędziów. Określano go mianem tak zwanego swing vote. I jego odejście może oznaczać, że prezydent Trump będzie próbował nominować sędziego dużo bardziej konserwatywnego, co zresztą obiecywał części swoich wyborców. No i oto batalia w Stanach Zjednoczonych będzie się toczyć. Dlaczego będzie się toczyć? Ano dlatego, że nominacja ta musi być zatwierdzona przez Senat, gdzie republikanie mają tylko minimalną przewagę. W związku z tym, jeżeli zabraknie jednego czy dwóch senatorów, a już dwie senatorki zapowiedziały, że jeśli sędzia nominowany przez prezydenta Trumpa będzie chciał anulować prawo kobiet do aborcji, to one go nie poprą. W związku z tym nawet jeden czy dwa głosy mogą przesądzić o tym, czy jak będzie wyglądał amerykański Sąd Najwyższy. I też przewiduje się, że ta walka o Sąd Najwyższy potrwa w Stanach Zjednoczonych kilka miesięcy, choć kandydaturę prezydent Trump przedstawił już w najbliższy poniedziałek. Amerykański prezydent rządzi, no dostał mandat do rządzenia, tak suweren zdecydował, no to amerykański prezydent wprowadza swoje zmiany i swoje porządki i na przykład zmienia coś takiego, co jego poprzednik wprowadził na uczelniach. wyższych. Tak, chodzi o zmianę podejścia rządu amerykańskiego do akcji afirmacyjnej, która od dawna w Stanach Zjednoczonych budziła kontrowersje. Chodziło o to, by zrównoważyć na wyższych uczelniach czy w szkołach proporcje rasowe. O to, żeby nie, na przykład biali nie dominowali tylko na wyższych uczelniach, albo Azjaci tylko nie dominowali na wyższych uczelniach, żeby jakoś pomóc tym historycznie pokrzywdzonym grupom, na przykład Afroamerykanom. No i prezydent Barack Obama dał takie wytyczne, wydał takie wytyczne dla wyższych uczelni i szkół, które pomagały im tę akcję afirmacyjną stosować. No i prezydent Trump wycofał te wytyczne. Zresztą powrócił do polityki prezydenta George'a Busha. I generalnie zalecenie rządu amerykańskiego jest, by w minimalnym stopniu albo w ogóle nie uczelnie wyższe przy rekrutacji studentów nie kierowały się względami rasowymi. W tle tych wytycznych są kontrowersje, które niedawno pojawiły się w Stanach Zjednoczonych dotyczące Uniwersytetu Harvarda. Otóż tam okazało się, że przynajmniej Azjaci w Stanach Zjednoczonych twierdzą, że byli dyskryminowani, ponieważ oni zwykle w testach dostają dużo lepsze wyniki niż przedstawiciele innych ras. W związku z tym Harvard wprowadził takie zasady, które sprawiały, że odsetek Azjatów na tej uczelni nie przekraczał 20-22%. To i tak dużo, bo w populacji oni stanowią zaledwie 5%, no ale poskarżyli się do sądu, że są dyskryminowani i ta sprawa też prawdopodobnie trafi niedługo do Sądu Najwyższego, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, który będzie decydował o tym, czy który będzie się wypowiadał w sprawie tego, jak daleko akcja afirmacyjna może zostać posunięta. W każdym razie rząd prezydenta Trumpa chce, aby uczelnie wyższe w Stanach Zjednoczonych były, jak to się mówi, ślepa rasowo, żeby nie brały tych kryteriów pod uwagę przy rekrutacji na studia. To jeszcze, skoro pan, panie redaktorze, mówi o Sądzie Najwyższym, wraca do tego tematu, to na koniec, no, Sąd Najwyższy, sędziowie dożywotnio właściwie pracują, to teraz o liczbie 85-latków, których rekordowo dużo w Stanach Zjednoczonych pracuje. Okazuje się, że seniorzy, tacy bardzo zaawansowani w wieku seniorzy, z pracy nie rezygnują. No tak, w Sądzie Najwyższym amerykańskim mamy, jedna z sędziów ma 85 lat i właśnie 85-latków dotyczy, są dane, które chcę powiedzieć. Otóż okazuje się, że rekordowa liczba 85-latków w Stanach Zjednoczonych jest aktywna zawodowo. Wyliczono ostatnio, że 250 tysięcy Amerykanów w wieku powyżej 85 lat cały czas jest na rynku pracy. I tylu jeszcze nie było, tak? Tak wysokiej liczby jeszcze nie było. Przed tym kryzysem, z którym mieliśmy do czynienia 10 lat temu, odsetek 85-latków, którzy pracowali, wynosił 2,1%, a w tej chwili to jest prawie 5%, czyli podwoiła się liczba 85-latków, którzy pozostają na rynku pracy. I to być może, znaczy niektórzy dlatego, że muszą, niektórzy dlatego, że chcą pozostać aktywni zawodowo, no ale jedna informacja troszeczkę mnie przestraszyła. Otóż okazuje się, że wśród amerykańskich kierowców ciężarówek ponad tysiąc ma 85 lat. Także może nie być zbyt bezpiecznie na amerykańskich autostradach. Może nie być zbyt bezpiecznie. Panie redaktorze, pan, zdaje się, piosenkę sobie wybrał na koniec? Tak, jeszcze tylko dla porządku, bo zaraz będzie pan miał reklamację, że nie było napadu na bank. To ja tylko odnotuję napad w stanie Pensylwania, gdzie napastnik przyszedł do banku, zaczął rabunek, kasjer sięgnął do kasy, podał mu $30 i chciał sięgnąć do kolejnej kasy, żeby podać więcej gotówki, ponieważ uważał, że $30 nie zadowoli rabusia. No ale rabuś tak się zestresował, że chwycił te $30 i uciekł. A co tam za 30 można kupić? Co ciekawe, wsiadł do BMW, podjeżdżał policja i odjechał. Nawet specjalnie nie zatankował pewnie takiego BMW. Redaktor Marek Wałkuski, bardzo dziękujemy. I co, Elton John? A właśnie, amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo jest w Korei Północnej, żeby dogadywać kwestie porozumienia z Kim Jong-unem. I właśnie amerykańskie media poinformowały, że na polecenie, na prośbę prezydenta Trumpa przekazał Kim Jong-unowi płytę CD z tym właśnie nagraniem. Tak o nim przecież Donald Trump, o przywódcy Korei Północnej swego czasu powiedział. Panowie, się pamięta pan, panie redaktorze, trochę licytowali, który z nich ma lepszy guzik, prawda, do naciskania tych nuklearnych. Większy guzik, tak jest. Redaktor Marek Wałkuski, bardzo dziękujemy. Elton John, rzeczony Rocketman już teraz. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high. as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time to touch. Prawie 9 minut do 17 skończyła się pierwsza połowa pierwszego ćwierćfinału. Francja prowadzi z Urugwajem 1-0. Zapraszamy do trójki. A gdyby tak, proszę Państwa, zamienić służbowe 4 kółka na 2? Zamiana firmowego samochodu na rower daje sporo korzyści. No, unikamy korków na przykład. Szybciej dojeżdżamy, nie mamy problemu z zaparkowaniem pojazdu i prawdopodobnie jesteśmy nieco zdrowsi. Pewnie dlatego Zakład Gospodarowania Nieruchomościami na Warszawskiej Woli właśnie zakupił dla swoich pracowników 10 rowerów. Rower jest krajowego producenta, no i bardzo wygodnie się jeździ. Bardzo pozytywny odbiór. Nawet były głosy, że w końcu żeście wyszli spoza tych biurek, wsiedliście na rowery. Rzeczywiście to jest praca terenowa. Ten obszar, który my akurat administrujemy, jest dosyć duży, więc musimy się przemieszczać. A ten rower absolutnie stał się wśród mieszkańców i też i pracowników hitem, bo naprawdę jest rozchwytywany. Czyli każdy chce jeździć? Absolutnie każdy chce jeździć. To takie wyjście naprzeciw oczekiwaniom samych pracowników, którzy w ankiecie prosili o tego typu udogodnienie. Mariusz Gruza, rzecznik Urzędu Dzielnicowego na Warszawskiej Woli. Wiadomo, że bardzo ciężko jest z miejscami parkingowymi. Jeżeli chodzi o podróże komunikacją miejską, no to wiadomo, trzeba poczekać na autobus, trzeba poczekać na tramwaj. No i tramwajem się nie podjedzie pod klatkę schodową. Takie służbowe 2 kółka są coraz powszechniejsze i są takie firmy, które nawet płacą kilometrówki za używanie roweru zamiast samochodu służbowego. Począwszy od małych firm, zatrudniających często kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, bo naprawdę olbrzymie, powiedziałabym, że nawet korporacje. Małgorzata Małochleb z krakowskiej fundacji Otwarty Plan. Ale również pracownicy uczelni wyższych, osoby pracujące w Urzędzie Skarbowym, w ZUS-ie. Służbowe dwa kółka. Na przykład w Anglii to nic nowego. W związku z chronicznym brakiem miejsc na parkingu BBC 10 lat temu wpadła na zaskakujący pomysł. Maciej Czajkowski, współpracownik BBC. Otóż zaproponowała wszystkim pracownikom, którzy zrezygnują z abonamentu parkingowego na samochód, że dopłaci im kilkadziesiąt procent do ceny nowego roweru. Niektórzy zaoszczędzili nawet kilka tysięcy funtów. Chodziło o to, żeby po prostu pracownicy kupili sobie rower, który częściowo będzie refundowany przez pracodawcę. I to duża część. Rower stał się doskonałym środkiem transportu, gdzie pomiędzy biurami, które są w różnych częściach Londynu, podróżowało się nie dłużej niż 20 minut i w związku z tym planowanie wszystkich spotkań stało się też dużo prostsze. I rower nagle stał się częścią naszego ubioru, jeśli mogę powiedzieć. Torebki zamieniły się w fajne plecaki. To nie jest tak, że pracodawca może zmusić do tego, żeby ktoś wsiadł na rower, jeśli ktoś albo bardzo nie lubi, albo bardzo nie chce. Oczywiście nikt nikogo nie zmusza do korzystania z roweru. To jest zawsze decyzja indywidualna. Co do infrastruktury, to jest wystarczająca do tego, żeby jeździć codziennie. Gorąco dzisiaj na rowerze, jak się jedzie? No przyjemniej niż chodzić. Pęd powietrza rozwiewa włosy. Tym bardziej, że nie ma problemu z miejscami parkingowymi. Mamy blokady odpowiednie, także w miarę możliwości wpinamy w blokadę. Trzeba mieć kondycję? Nie, aż nie taką wielką. Mamy kaski, mamy zabezpieczenia. Też jest koszyk tutaj z przodu na dokumenty. Podręczne rzeczy można przewozić. Rower jest jakby rotacyjny. Jak pracownik potrzebuje, no to wpisuje się na taką listę i wyjeżdża w teren. No to co, w drogę, tak? Odpalamy. Pozdrawiamy, dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Urząd Dzielnicy na Warszawskiej Woli wydał na rowery 18 tysięcy złotych. No i muszą Państwo przyznać, że to dużo mniej niż na służbowe samochody. A o rowery w pracy pytała Izabela Woźniak. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, nowy. Stokoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak grom petrolady. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Te serce należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, rower. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat, rower to jest świat, rower to jest świat. Ja